صلی اللہ پکارو پکارو پکارو صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ پکارو ہے والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حضرت سیدنا ابو العباس اقلیسی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں جنت میں دیکھا، پوچھا آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ جواب دیا اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود شریف لکھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کی یہ فضیلت میں نے مل سنت کے رسالے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 30 حکایات سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال مبارک، آپ کا انتقال یہ 5 ربیع الاول 50 سن ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ باوقت شہادت آپ کی عمر مبارک 47 سال بھی لکھی گئی ہے، 47 سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، جس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ آپ کو زہر دیا گیا تھا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس زہر کا آپ پر ایسا اثر ہوا کہ آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خارج ہونے لگی۔ 40 روز تک آپ کو سخت تکلیف رہی اور آپ نے یوں شہادت آپ کو ملی۔ تو آج چونکہ ان کی شب عرس بھی ہے، حضرت امام حسن مجتبی جو نواسۂ رسول ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کا آج شب عرس سے تو ابتدان ان کا کچھ میں نے ذکر بھی کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں. انشاءاللہ ان خوبیوں کا ذکر آپ اس رسالے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 30 حکایات میں آپ ان کی بہت خوبیاں اور ان کی زندگی کے بڑے پیارے پیارے اور منفرد واقعات پڑھنے کی انشاءاللہ سعادت نصیب ہوگی. تو نیت کر لیں میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کہ انشاءاللہ تعالی یہ رسالہ مقتط المدینہ سے ہدیتن بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اب ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو آسان ان بائنڈ ہو کر بھی ہے کہ موبائل فون میں پی ڈی ایف کی فائل آ جاتی ہے اور پورا رسالہ آ جاتا ہے اور آپ یوں ہزاروں بلکہ مگر یوں وائرل کرنا چاہیں تو ہزاروں لاکھوں تک یہ رسالہ پہنچایا جا سکتا ہے. آج رات ہی پہنچا دیں اگر پہنچا سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے, اور یہ رسالہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم بیٹھ کر پڑھیں گے بھی تو یہ 28 پیجز ہیں اونلی, 28 صفحات ہیں, آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا اس کو پڑھنے میں. راقیب دوش شاہ امم یا حسن ابن علی کر دو کرم, اس کے آخر میں یہ امیر سنت نے ان کی منقبت بھی لکھی ہے. فاطمہ کے لال حیدر کے پسر اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم, اے شہید کربلا کے بھائی جان دور ہوں عطار کے رنج و علم. تو یہ بڑا پیارا رسالہ میں نے کہا ابتدان اس کا تعارف بھی ہو جائے اور اس کے پڑھنے کی ترغیب بھی مل جائے, اور امام حسن مجتبی نواسۂ رسول کی ہم برکتیں پانے میں بھی کامیاب ہو جائے, کہ ان کی توجہ آ جائے تو پھر کیا بات ہے مدینے کی. بڑے حلم والے تھے, بڑے صبر والے تھے اور زبردست یہ صحابی بھی ہیں, حضرت امام حسن امام حسین دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو صحابی بھی ہیں, اہل بیت سے بھی ہیں اور دیگر ان کے الگ سے فضائل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں. تو برکتیں ہی برکتیں ہیں, اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا کرے اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی برکتیں بھی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ 5 ربیع الاول 1439 سنہ ہجری 1439 سنہ ہجری آج 23 ہے نومبر 2017 دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کا سنت وار ہفتہ وار اجتماع جاری ہے اور مدنی چینل پر بھی یہ ہفتہ وار اجتماع براہ راست نشر ہو رہا ہے. اور اس وقت ہر طرف گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جشن ولادت کی دھوم ہے. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی, دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی, جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا, بولو مرحبا مرحبا, جھوم کر بولو مرحبا مرحبا, جھوم کر بولو مرحبا مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, دادا کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, بولو مرحبا بولو مرحبا. ان ایام میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور بڑھ جاتا ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے بہت سارے پہلو الگ الگ انداز میں مبلغین واعظین عاشقان رسول بیان کر رہے ہوتے ہیں. جمعہ میں بیان ہو رہا ہوتا ہے تو دیگر اجتماعات میں بیان ہو رہا ہوتا ہے, اجتماعی میلاد میں اضافہ ہو جاتا ہے, نعت خوانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت بہت بہت بہت دنیا بھر میں یوں سمجھیے کہ یہ پہلی ربیع الاول سے لے کر فرسٹ ربیع الاول سے یہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے اور ایسا بارہویں تک تو یہ بالکل چھا جاتا ہے نا ذکر رسول سے, یوں سمجھے کہ وہ فضائیں بالکل گونج اٹھتی ہیں, ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. جلوس میلاد صرف پاکستان میں نہیں, نانا دنیا کے کتنے ملکوں میں جلوس میلاد. کل ساؤتھ کوریا کا جلوس میلاد کی مجھے وہ آ گئی, وہ مدنی گلدستہ ویڈیو کلپ. باب ہر ملک میں ایک الگ تاریخ ہوتی ہے, اتنا میں عرض کر دوں. یعنی ہمارے یہاں چونکہ 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوتی ہے تو جلوس میلاد کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, باقی دنیا کے کئی ملکوں میں ان 12 دنوں کے اندر اندر مختلف اوقات میں گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر ٹریفک بھی چل رہا ہوتا ہے اپنی اپنی جگہوں پر, مگر ایک طرف عاشقان رسول جلوس میلاد اور ہاتھ میں پرچم لیے یہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچا رہے ہوتے ہیں. لب پر ناتے رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم, پڑھو نا. لب پہ ناتے رسول اکرم ہاتھوں پہ پرچم, ہاتھوں میں پرچم. لب پر ناتے رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم, دیوانہ سرکار کا کتنا کو مزہ آ جاتا ہے. ہاتھ میں مدنی پرچم, نے سر پر امامہ, چہرے پر پوری داڑھی, مدنی حلیہ, نظریں جھکائے, لب پر ناتے رسول اکرم ہاتھوں میں مدنی پرچم, دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے. تو یوں دھوم دھام سے دنیا بھر میں, اب ہانگ کانگ کی الگ تو کوریا کی الگ تو دیگر ممالک کی الگ تو یو کے کی الگ تو امریکہ سے الگ آتی ہیں, اسی طرح عرب دنیا میں بھی ٹھیک ٹھاک اجتماعی میلاد, او ہو اس وقت تو دھوم پڑی ہوئی ہوتی ہوگی جگہ جگہ, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ترکیبیں بنتی ہوں گی اور عاشقان رسول اپنے اپنے انداز سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ نظر کرتے ہوں گے, نظر کرتے ہوں گے. آقا قبول فرمانے, کیا بات ہے مدینے کی. اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف, آپ کے کمالات, آپ کے معجزات, آپ کی سیرت مبارک کے مختلف پہلو, آپ کی تعظیم, آپ کی توقیر, آپ کا ادب, آپ کے بارے میں قرآن کریم میں جو خاص طور پر آیات مبارک آپ کی شان میں نازل وہ الگ سے بیان ہو رہی ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی روایات الگ بیان ہو رہی ہوتی ہیں, صحابہ کرام نے آپ کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ الگ بیان ہو رہا ہوتا ہے, صحابیات نے جو کہا وہ الگ بیان ہو رہا ہوتا ہے. ہر طرف ورفعنا لك ذکرک, کیسے نظارے ہوتے کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. وہ تو روز ہی ہر طرف ذکر رسول ہے, یعنی روزانہ پانچ چھوٹے مزان ہو رہی ہے اور دنیا کے کونے کونے میں اذان ہو رہی ہے. آپ اس طرف چلے جائیں فیجی تک نیچے اتریں تو دنیا کا وہ کونا فیجی نظر آتا ہے, اس طرف جائیں تو دنیا کا کونا کیپ ٹاؤن نظر آتا ہے, وہاں جائیں تو رشیا کی طرف کونا نظر آتا ہے, ادھر جائیں تو کینیڈا امریکہ کی طرف دنیا کے کونے, اتنے سارے دنیا بھر کے کونے کونے ہیں, اس کونے سے لے کر اس کونے تک, اس کونے سے لے کر اس کونے تک, بیچ سے لے کر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے, دنیا کے طرف گول ہے ہر جگہ پر. اشہد ان محمد رسول اللہ, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک اور گواہی کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہر جگہ درود پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, جمعہ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام اور عاشقان رسول مختلف صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہر طرف ذکر ہو رہا ہوتا ہے. پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو گھروں میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں, مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں, اور ساری زمین آقا کی تو خصوصیت یہ تھی کہ میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، یعنی نماز کے لیے وہ ہو گئی ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہم زمین پہ. خلاصہ عرض کر رہا ہوں، خصوصیت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جگہ جگہ چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہوتا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر نماز میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے. آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جاتا ہے نماز کی حالت میں. اسی طرح جب قرآن کریم کی آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے تو کلمے میں بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، ہر طرف ذکر ہے. تو یوں بہت ساری خصوصیات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جگہ جگہ جگہ جگہ بیان ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کا ذکر مبارک بیان ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کے کمالات بیان ہو رہے ہوتے ہیں. اسی میں آپ کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خاص بات میں انشاءاللہ آج بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک شعر پڑھتے ہیں. سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی. اور وہ شان ہے کہ اعلی حضرت لکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، تم سے نہ ہو بھلا، تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ سمجھے کہ ہمارا عنوان ہے غیب کی خبریں، غیب کی خبریں دینے والا ہمارا نبی، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا ہمارا نبی. مسلم شریف کی حدیث، حضرت عمر فاروق اعظم نہیں بلکہ حضرت سیدنا عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم لوگوں کو نماز فجر پڑھا کر منبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ سناتے رہے، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا. فجر کے بعد شروع ہوئے، آغاز کیا، حتیٰ کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا. پھر آپ نے منبر سے اتر کر نماز ظہر ادا فرمائی، پھر خطبہ دینے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا. اس وقت آپ نے منبر سے اتر کر نماز عصر پڑھائی، پھر منبر پر جلوہ فرما ہو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو اس دن بھر کے خطبے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تمام ان واقعات کی خبر دی جو قیامت تک ہونے والے تھے. جس شخص نے جس قدر زیادہ اس خطبے کو یاد رکھا وہ ہم صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری خبریں عطا فرمائی. اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا جانتے ہوئے انجان بن رہے ہیں، واللہ دنیا کے خاتمے تک جتنے فتنوں کے ایسے قائدین ہیں جن کے متبعین یعنی ان کے پیچھے چلنے والے ان کو ماننے والوں کی تعداد 300 یا اسے زائد ہوں، ان سب فتنوں کے علم برداروں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتا دیے. یعنی ہزاروں لاکھوں سرداروں اور ان کے جو پیچھے چلنے والے ہوں گے، ان کے نام، ان کے باپ کے نام اور ان کے بارے میں ان کے قبیلے، یہ سارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے. اگر یہ بھی غیب کی خبر نہیں تو پھر غیب کی خبر کیا ہوتی ہے؟ اور پھر جو خبریں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، وہ خبریں اتنی زبردست تھی اور ہر خبر سچی ہوئی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی واقعے کی خبر دیں اور وہ واقعہ ہو نہ. مشہور واقعہ خیبر کا، کہ جنگ خیبر کے دوران ایک روز غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اسی کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا. یہ دیکھ غیب کی خبر کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ پہ دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی خیبر کو فتح فرمائے گا. اس خوشخبری کو سن کر لشکر کے تمام مجاہدین اس انتظار میں بے قرار رہے. ساری رات گزری کہ دیکھے کون وہ خوش نصیب ہے جس کے سر اس بشارت کا سہرا بنتا ہے. صرف بشارت یہ نہیں تھی کہ خیبر فتح ہوگا، بشارت یہ بھی تھی کہ کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے. یہ بھی بڑی بشارت، بڑی خبر ہے یہ. یہ اس کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا یہ وہ ذات ہے کہ نہ صرف اس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب انتظار تو ہوگا نا، وہ خوش نصیب کون ہے؟ چنانچہ صبح کو ہر مجاہد اس امید پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ شاید وہی اسی خوش نصیب کا تاج پہنے. اب ہر شخص کان لگا کر بیٹھا ہے کہ دیکھیں آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے اس وقت کیا کیفیت ہوگی صحابہ کرام علیہ مردوان کے، کس کا نام پاک لب پاک سے نکلتا ہے، ہائے کیا نام نکلا؟ علی کہاں ہے؟ ارے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. میں روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا، انہیں بلا لاؤ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب شفا، لعاب دہن یعنی تھوک مبارک آنکھوں میں لگائی، دعا فرمائی، فوراً شفا نصیب ہو گئی. گویا انہیں کبھی آشوب چشم یا آنکھوں کی تکلیف ہوئی نہیں تھی. پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا اور خیبر کا میدان اسی روز ان کے ہاتھوں پر فتح ہو گیا. یعنی آپ دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن میں کتنی برکت ہے، تھوک مبارک کتنی برکت ہے، کہ اگر خاری پانی میں بھی آقا کا لعاب دہن چلا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے. اتنا پیارا لعاب دہن، لعاب شفا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور یہ ایسی اس کی برکتیں ہیں، صرف یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم والا واقعہ نہیں ہے، نا حتیٰ کہ ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی. کیا ٹوٹی؟ ٹانگ ٹوٹ گئی. ٹوٹی ٹانگ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. آقا دستے مبارک پھیرتے ہیں، ٹانگ صحیح ہو جاتی ہے. دستے مبارک کی برکت. رہی بات تھوک مبارک کی، لعاب دہن کی، لعاب شفا کی، تو اس کی تو شان یہ ہے کہ حضرت معوض رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. ہاتھ ٹوٹ گیا اور ٹوٹا ہوا ہاتھ لگا بار گئے رسالت میں حاضر ہوتا آقا ہاتھ ٹوٹ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک نکال کر ان کے ہاتھ کی جگہ پہ لگا کر ہاتھ جوڑ دیتے ہیں, کیونکہ آقا کی بارگاہ میں تو لا ہے ہی نہیں نا. سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری, سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری, یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے. سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری, آمد آمد ہے کس, یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جس نے بدر سے پہلے خبر دی کہ کون کہاں کافر مرے گا. وہی اسی جگہ پر نہ ایک انچ آگے نہ ایک انچ پیچھے, میں عین اسی جگہ پر وہ کافر مرا جس جگہ کی خبر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی تھی. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو ہمیں کل کی خبریں دیتے ہیں, جو ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو, بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جنہوں نے خبر دی تھی کہ کل خیبر جس کے ہاتھ پر فتح ہوگا, اور خیبر انہی کے ہاتھ پر فتح ہوا, میرے مولا علی کے ہاتھ پر فتح ہوا. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے, شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو, بولو مرحبا کی آمد آمد ہے. کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لے کر احد کے پہاڑ پر چڑھے. اس وقت پہاڑ ہلنے لگا, کیا کہوں وجد میں آ گیا, پہاڑ ہلنے لگا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے احد ٹھہر جا, ٹھہر جا, یقین رکھ کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. دنیا اس کو جانتی تھی کہ نبی کون, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صدیق کون, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن آگے جا کر پتا چلا یہ دو شہید کون تھے, ایک شہید فاروق اعظم تھے, ایک شہید عثمان غنی تھے. یہ دونوں شہید ہوئے, ان دونوں کی شہادت سے پہلے احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ عمر بھی شہید ہوں گے, عثمان بھی شہید ہوں گے. یہ غیب کی خبر دینے والے, یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد, اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو, بولو مرحبا بولو مرحبا. اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ جب ایک صحابی جنگ لڑتے لڑتے بارگاہ رسالت میں حاضروں کو عرض کرتا آقا تلوار ٹوٹ گئی, آقا شاخ لے کر دیتے جاؤ اسے لڑو, اور وہ شاخ تلوار کا کام کرتی ہے. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو درخت کی شاخ دے دیں تو وہ شاخ بھی تلوار کا کام کرنے لگ جاتی ہے. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا. آمد رب کے ایسے خزانے آئے ہیں, رب کے ایسے خزانے آئے کہ ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت عرض کرتے آقا جنت, آقا انہیں جنت عطا فرما دیتے ہیں. انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں, جاگے والا کی آمد آمد گئے, بولو مرحبا بولو مرحبا. اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ جب ایک صحابی اپنی زخمی پنڈلی لے کر حاضر ہوتے, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے, پنڈلی زخمی ہو گئی, آقا اپنا لعاب دہن لگا کر وہاں پر مل دیتے ہیں, وہ زخمی پنڈلی صحیح ہو جاتی ہے. اس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے, بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو, بولو مرحبا چپ بیٹھے ہو, بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. کمال یہ ہے کہ کئی دیوانے چپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے شعر یاد آ گیا, اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو, اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو, اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو, مچل جاؤ تمہارا آج یا ورانے والا ہے, ہبایا سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, پیارے کی ولادت مرحبا, سونے کی ولادت مرحبا, حضور کی ولادت مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, آقا عطار کی آمد مرحبا. اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو, اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو. جھومنے کا بڑا پیارا واقعہ کل ہمارے مفتی حسان صاحب, وہ مدنی مذاکرے کی مدنی محق سلسلہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے کے بعد براہ راست, اس میں کسی نے سوال کیا کہ یہ نعت پڑھ کے جو جھومتے ہیں یہ جھومنا کیا ہے, ڈانس وانس کو بےچارے کو وسوسہ آیا ہو. ان پر مفتی حسان صاحب نے بڑا پیارا واقعہ سنایا, مجھے اس کا خلاصہ یاد رہ گیا. قصیدہ بردہ شریف کا واقعہ تھا, قصیدہ بردہ شریف حضرت علامہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا, ان کے بدن پر فالج کا اثر تھا, تو انہوں نے وہ قصیدہ بارگاہ رسالت میں بیان کیا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جسم مبارک پر, خواب کی بات ہے وہ, تحقیقت تھی نا کہ ایک صحابی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر, ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر حاضر ہوئے, آقا نے ہاتھ پھیرا اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ دی, تو حقیقت کا واقعہ تھا نا, ظاہری حیات کا واقعہ تھا نا, یہ خواب پاک کا واقعہ ہے کہ آقا کی شان خواب میں ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت علامہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں تشریف لا کر ان کے جسم مبارک پر اپنا دستے اقدس پھیرتے ہیں, فالج دور ہو گیا, فالج دور ہو گیا. ایک شخص حاضر ہوئے حضرت علامہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اور کہا کہ وہ جو آپ نے قصیدہ لکھا وہ قصیدہ مجھے چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ پھر تو میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے, تمہیں کیسے پتا چلا اس قصیدے کا؟ یوں نہ کرے نا, ایسا تو نہ کرے نا. کہا کہ کل جب آپ بارگاہ رسالت میں قصیدہ سنا رہے تھے نا, میں بھی وہیں حاضر تھا, وہ خود بھی بڑے بزرگ ہوں گے نا, اور مفتی صاحب نے جو بات بتائی نا جو میں موضوع کے مطابق عرض کر رہا ہوں, بات یہ تھی کہ جب امام بصری رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف بیان کر رہے تھے آقا کے حضور, یہ خواب کا واقعہ تو دیکھنے والے نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا قصیدہ سن کر جھوم رہے تھے. اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو, اگر نہ آج جھومو گے تو کیمرہ مین بھی جھومتے ہیں, دیوانو ہمارے ڈائریکٹر بھی جھومتے ہیں, آج مدینہ ہے یہاں سارے جھومتے ہیں. آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں, مچل جاؤ تمہارا آج یا ورانے والا بولا. بھائی ابایا مصطفیٰ, بھائی ابایا مصطفیٰ, ایک مطلب ایسے سارے اچھے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا یار وہ ہے نا اٹھے تعظیم کی خاطر, حسن کے دو کے اٹھے, ایک اور بھی ہے حسن کے دو اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشوا اپنا پیغمبر آنے والا ہے. تو یہ تو وہ یہ بہت پیارا کلام ہے نا, مرحبا یا مصطفیٰ. اللہ کریم ہم سب کو جھومتے رہنے والا ہی رکھے. یہ جھومتے جھومتے جھومتے جھومتے انشاءاللہ مدینہ منورہ گھومنے پہنچ جائیں گے, وہاں بھی جھومتے رہیں گے, آقا کی گلیوں میں گھومتے رہیں گے, در و دیواروں کو چومتے رہیں گے انشاءاللہ. نے میلا دنبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلا دنبی ہے کیوں نہ جھومے آج مسکراتی گئے بہارے مسکراتی گئے بہارے سب بلا پر ٹور گئے چلا. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے؟ ارے بیٹ ہل بھی نہیں رہے جھوم بھی نہیں رہے, ایک بات ہوئی. جھومنے کی راتیں ہیں, چومنے کی راتیں ہیں, خوش ہونے کی راتیں ہیں, خوش کرنے کی راتیں ہیں کہ وہ آقا ہیں کہ جن کے بارے میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ وہ آقا کی آمد آمد ہے, یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو قیامت کے روز رب سے بخشوا کر ہمیں رب کی رحمت سے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو دنیا میں آتے ہی سجدے میں سر رکھا اور عرض کی رب حبلی امتی, یہ اللہ یہ امت مجھے ہبا کر دے. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ جب رو رہے ہیں رو رہے ہیں اور جبریل امین کو اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے کہ پوچھو میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں, تو آقا ارشاد فرماتے جبریل میری امت, اے جبریل میری امت. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو امت کے غم میں روتے تھے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے, یاد اس کی اپنی سر زیزا, ذکر شفاعت کیجئے, نار سے بچنے کی صورت کیجئے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل عشق و محبت عطا فرمائے. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جنہوں نے بات کی خبریں دی اور صحابہ کرام نے ان خبروں کو درست ہوتے دیکھا, یہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھا, ایسا بھی ہوا ایسا بھی ہوا ایسا بھی ہوا, جو آقا بتاتے چلے. حتیٰ کہ ایک عورت کی خبر دی کہ جو ایک کونے سے دوسرے کونے تک اب آئے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا واقعی وہ ایک عورت وہاں سے وہاں تک چلی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر تھی, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں فلاں جگہ کے خزانے کھولو گے. وہ راوی کہتا ہے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ خزانے کھولنے میں خود شامل تھا. میرے آقا نے ایسی خبر دی تھی, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک سے ایک خبریں دی اور عطائے کی عطائے کی. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ جن اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کے سپرد کر دیے, جنت مانگتا جنت دے دیتے, جو مانگتا دے دیتے, میرے آقا کی بارگاہ میں لا نہیں ہے. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب پاؤں پر تلوے پر سانپ میں ڈسا تو کہاں گئے؟ آقا کی بارگاہ میں. آقا نے کیا لگایا؟ لعاب شفا, لعاب دہن لگایا. درد صرف درد نہیں چلا گیا, اس کا زہر بھی چلا گیا. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ جب صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں کہ آقا پانی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کے انگشت مبارک سے چشمے جاری فرما دیتا ہے. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جن کی خبریں سچی تھی اور ان کے معجزے ایسے تھے کہ اگر کوئی آ کر چاند کا بھی کہتا تو میرے آقا نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیے. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز عصر چلی گئی تو میرے آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جن کے اشارے پا کر چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے, جن کا اشارہ پا کر سورج پلٹ جاتا ہے. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. تو بولو یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو برگا با, بولو برگا با, دیوانو بولو برگا با, بولو برگا با. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبریں, غیب کی خبریں. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز کی زمین سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی. اب یہ نئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی. اب اس غیب کی خبر کا ظہور یہ کب ہوا؟ 654 سنے ہجری میں ہوا. 600 یعنی آقا نے جو خبر دی تھی اس کا ظہور تقریباً 650 سال کے بعد ہوا. چنانچہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا کہ یہ آگ ہمارے زمانے میں 654 سنے ہجری میں مدینے کے اندر ظاہر ہوئی. یہ آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ منورہ کے مشرق کی جانب سے لے کر قیرا کی پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی تھی. اس آگ کا حال ملک شام اور تمام شہروں میں تواتر کے طریقے پر معلوم ہوا ہے, اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا ہے جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی. اسی طرح علامہ جلال سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ تین جماعتی الاخرا 654 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں ناگاہ ایک گھر گھراٹ کی آواز سنائی دینے لگی. پھر نہایت ہی زوردار زلزلہ آیا جس کے جھٹکے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دو دن تک محسوس کیے جاتے رہے. پھر بالکل اچانک قبیلہ قریظہ کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسی خوفناک آگ نمودار ہوئی جس کے بلند شعلے مدینہ منورہ سے ایسے نظر آ رہے تھے گویا یہ آگ مدینہ منورہ کے گھروں میں لگی ہوئی ہے. پھر یہ آگ بہتے ہوئے نالوں کی طرح سیلاب کی مانند پھیلنے لگی, اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ پہاڑیاں آگ بن کر بہتی چلی جا رہی ہیں. پھر اس کے شعلے اس قدر بلند ہو گئے کہ آگ کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا, اور آگ کے شرارے ہر چہار طرف فضاؤں میں اڑنے لگے, یہاں تک کہ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ سے نظر آنے لگی. یا اب اور بہت سے لوگوں نے شہر بصرہ میں رات کو اسی آگ کی روشنی میں اونٹ کی گردنوں کو دیکھ لیا. جو خبر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم و بے 650 پہلے دی تھی, اور یہ آگ کے بارے میں خبر دی تھی, فرمایا تھا کہ لوگ بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیں گے. 650 سال کے بعد لوگوں نے بصرہ میں اونٹ کی گردنوں کو دیکھا. میرے نبی نے فرمایا تھا اہل مدینہ آگ کے سولاک منظر سے لرز گئے, اور گھبراہٹ کے عالم میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے کے پاس پناہ لینے لگ گئے. ایک ماہ سے زیادہ عرصے تک یہ آگ جلتی رہی, اور پھر خود بخود آہستہ آہستہ بجھ گئی, اور پھر اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا. مدینے والے کہاں گئے پناہ لینے؟ بھائی مدینے والے کہاں گئے؟ مدینے کے میں رہتے تھے. یہ 650 سال کا واقعہ بیان کر رہا ہوں, 650 سن ہجری کا واقعہ. آج 1439 سن ہجری چل رہا ہے, کم و بیش یہ واقعہ 800 سال پرانا ہو گیا. 800 سال پرانا یہ واقعہ, اور 800 سال پہلے جو مدینے منورہ میں عاشقان رسول رہتے تھے, گویا یہ جانتے تھے کہ پناہ لینے کے لیے ہمیں جاننا تو بارگاہ رسالت میں ہی ہے. یہ آقا کی بارگاہ میں جانے کا واقعہ یہ 654 یا 656 سن ہجری کا ہے. یہ اس وقت کے خوش عقیدہ مسلمانوں کی طبیعت اور ان کا انداز ہوا کرتا تھا کہ جانا وہاں ہے, فریاد وہاں کرنی ہے, کہ فریاد وہ سن لیں گے, للہ واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے, آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے, آقا کی ظاہری حیات میں بھی مدد کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, اور جب آقا کے وصال ظاہری کے بعد ہی پریشانی آئی ہے تو آقا کے روزے پر حاضری دی ہے صحابہ کرام نے, اولیاء کاملین نے, بزرگان دین نے, کہ یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, جہاں پر فریادیں سنی جاتی ہیں, جہاں سلام کے جواب, سلام کا لوگوں نے جواب سنا ہے. جی ہاں, خود امام اعظم نے سلام کیا ہے اور میرے آقا کے روزے سے ان کو جواب کی آواز آئی ہے. کیا جانا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. تو غیب کی خبریں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. اسی طرح, خیر ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس, اسی طرح بہت ساری خبریں فتوحات کی دی, کسرا کی فتح, قیصر اور کسرا, یہ دو بڑی ریاستوں کے نام آپ نے سنیں گے. اس کے فتح کی خبر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی, بیت المقدس کے فتح ہونے کی خبر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی, ملک شام کے فتح ہونے کی خبر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی, یمن کے فتح ہونے کی خبر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی, ملک عراق کے فتح ہونے کی خبر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی, حتیٰ کہ ترکیوں سے لڑنے کر ان کو فتح کرنے کی خبر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی. میرے آقا نے اپنی ظاہری حیات میں جو صحابہ کرام اپنے فاقے کی, اپنی پریشانیوں کی, اپنی مصیبتوں کی اور ڈر اور خوف کی باتیں جب آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے تھے, میرے آقا انہیں مستقبل کی فتوحات کی خبریں دیتے تھے, خزانوں کی خبریں دیتے تھے, ان ریاستوں کو فتح کرنے کی خبریں دیتے تھے, جبکہ اس وقت ایسے حالات نہ تھے, سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ فتح کیسے ہوگی. مگر صحابہ کی تو شان یہ ہے نا کہ ان کے ہاتھ میں آقا اگر درخت کی شاخ بھی دے دینا تو وہ بھی جا کر لڑتے تھے, کہتے نہیں تھے آقا یہ تلوار کا کام کیسے کرے گی, وہ لکڑی کی شاخ نہیں دیکھتے تھے, دست مصطفیٰ کو دیکھتے تھے. یہ آئی کہاں سے ہے؟ یہ شاخ دست مصطفیٰ سے آئی ہے, آقا کے ہاتھ مبارک سے آئی ہے, اور آقا نے کہہ دیا جاؤ لڑو, وہ لڑ پڑتے تھے, کر لو وہ کر پڑتے تھے, چلے جاؤ وہ چل پڑتے تھے, اتر جاؤ وہ اتر پڑتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کہ زندگی کا یہ انداز تھا میرے میٹھے میٹھے پیارے پرستانی بھائیوں, ارشاد مبارک پر بس, انہیں اور کچھ نہ, اشارات اشارے پر ہی کام ہو جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. آج صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس عقیدت و محبت اور اس تعلق کو جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک سے قائم رکھا تھا, آج بہت ضرورت ہے اس کی, بہت ضرورت ہے. وہ تو آقا کی ادا کو ادا کرنے والے, آقا کو دیکھ دیکھ کے جینے والے, آقا کا جلوہ اگر دنیا سے چلا گیا جب تو انہوں نے تو آنکھوں کی روشنی واپس لینے کی دعائیں کر لی کہ جب آقا ہی نہ رہے تو آنکھوں کا نور کیا کروں گا. یہ تو وہ ان کا تو عشق رسول, ان کا انداز تو بڑا عجیب تھا نا, ہمارے لیے تو مثال ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے جذبے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کو تعلق تھا, اس تعلق کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آج اس وقت اس پر فتن دور میں جب دنیا بھر میں عجیب و غریب کرائسس ہیں, عجیب و غریب کرائسس ہیں, عجیب و غریب کرائسس ہیں, جیسا کہ ایک حدیث پاک میں نبی بھی بیان کی, تو ایک اور حدیث, یہی اسی حدیث کی شرح بھی ہے حدیث پھر بیان کرتا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے یا بھلا بیٹھے، اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ختم ہونے تک تمام فتنہ گروں کو جو 300 یا کچھ زیادہ ہیں نہیں چھوڑا، مگر ہم کو ان کے نام بتا دیے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام۔ یہ حدیث میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو میں نے بیان کی تھی۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار کا نہیں بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان کیا، اس بیان کے حوالے سے کہ یہاں اس سے فتنہ پیدا کرنے والے، فتنہ پھیلانے والے سردار مراد ہیں، جیسے بے دین عالم جو نئے مذہب، بری بدعتیں ایجاد کر کے لوگوں میں فتنہ برپا کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی میں بہت، اس میں بہت وسعت ہے، جس میں گمراہ کن علماء جو بد مذہب ہوتے ہیں ان کے بارے میں، پھر جھوٹے مدعی نبوت، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بھی اس میں شامل ہے، گمراہ بادشاہ سبھی داخل ہیں، جن سے لوگوں میں دینی فتنے پھیلے۔ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی کھلی دلیل ہے۔ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی نے اس کی شرح میں لکھا ہے، غور کریں میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، کتنی زبردست خبر دی آقا دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسے فتنوں کی خبر دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے فتنے گر مراد ہیں، جن میں سے ہر ایک کے ماتے ہزارہ فتنے گروہ ہوں گے، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور ارشادات بھی یہاں بیان کیے گئے، اور ان میں یہ مطلب کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی ان فتنوں میں شامل ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رسالت و نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ آخری نبی ہیں۔ مگر ایسے جھوٹے دعویٰ کرنے والے نبوت کے یہ آئیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی، طرح طرح کے فتنہ پھیلانے والے آئیں گے، لوگوں میں گمراہی پھیلانے والے آئیں گے، لوگوں میں دینی فتنے پھیلانے والے آئیں گے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ تمام عرب و عجم، مشرق و مغرب کے فتنے گر سبھی بتا دیے، پھر صرف ان کا نام ہی نہ بتایا بلکہ پتے بھی بتا دیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب جو اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، یہ مسلم شریف کے حوالے سے مشکا شریف میں نقل کی گئی ہے، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے زمانے میں عبادت ایسی ہے جیسے میری طرف ہجرت۔ کیا فرمایا؟ فتنوں کے زمانے میں عبادت ایسی ہے جیسے میری طرف ہجرت، یعنی جو ثواب فتح مکہ سے پہلے میرے ہجرت کر کے آنے کا تھا، وہی ثواب اس پر فتن دور میں عبادت کرنے کا ہوگا۔ جیسے مہاجر اپنے عزیز و اقارب سے منہ موڑ کر رب کی طرف آ جاتا ہے، ایسے یہ شخص ان تمام فتنوں سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ واقعی بڑا فتنوں کا دور ہے، واقعی دیکھتے رہتے ہیں یار، آپ سنتے رہتے، کوئی نئی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں میں، ایک سے ایک فتنے پیدا ہوتے ہیں، ایک سے ایک فتنے پیدا ہوتے ہیں، کبھی کون کیا بکرا ہوتا ہے، کبھی کوئی کیا بکواس کر رہا ہوتا ہے، نہ لکھنے کی تمیز، نہ بولنے کی تمیز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیسے کرنا ہے اس کا بھی انداز نہیں ہوتا، ہوگا کہاں سے؟ یہ تو الحمدللہ عاشقان رسول کے مداری سے پڑھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث پڑھنے والوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کس طرح کلام کرنا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کس طرح ذکر کرنا ہے، کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نام پاک لینا ہے، یہ تو ہمیں سکھایا جاتا ہے عاشقان رسول کی صحبت میں، یہ کالج یونیورسٹیوں میں تھوڑی پڑھایا جاتا ہے، ان کے ٹیسٹ کی کتابوں کے اندر کوئی اس طرح ادب اور احترام کے ساتھ، سارے القابات کے ساتھ، اور اس طرح ادب اور احترام و عشق رسول کے اس انداز پر کوئی لٹریچر تھوڑی دیا جاتا ہے، تو طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، بلکہ نظریات اور عقائد میں جس طرح کی کمزوریاں آ جاتی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مگر کروڑوں مسلمان مصری، اگر مسلمانوں کی بات کرو نا، کروڑوں کروڑوں مسلمان نو ڈاؤٹ کہ ان تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، یا آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں، پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، پاکستان کے باہر پڑھ رہے ہیں، اسپیشلی فردر ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں، ہائرلی ایجوکیشن جسے کہتے ہیں، اس کے لیے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر غیر مسلموں کی یونیورسٹیز اور ادارے ہوتے ہیں. جب مسلمان ممالک کے اندر نصاب کریکلم کے اندر اتنی ویکنیس پائی جاتی ہے تو آپ غور کیجئے کہ باہر ملکوں کا عالم کیا ہوگا. جب یہاں پڑھنے پڑھانے میں اتنی ویکنیس پائی جاتی ہے تو ذرا غور کرے جب غیر مسلموں سے پڑھا جائے گا تو ان کا عالم کیا ہوگا. ان کا قائد و نظریات اور وہ عشق و مستی اور عشق رسول کا وہ جو ایک ولولہ ایک جذبہ ہے، وہ اس کا کیا معاملہ ہوگا، ذرا تصور تو کریں آپ. اب جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، کوئی کدھر کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کدھر کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کس یونیورسٹی کا فارغ ہے، کسی کے پاس کہاں کی سرٹیفکیٹ ہے، کہاں کی سند ہے، تو یہ کیا وہ کیا. ارے بھائی، کچھ عاشقان رسول علماء کے قدموں کا دھوبن پیو، ان کے قدموں کا دھوبن پیو، ان کی صحبت تو ان کی مجلسوں میں بیٹھو، بلکہ لوگ تو ان کی صحبت میں مجلسوں سے بھگاتے ہیں. نہیں نہیں، مولوی ہو جائے گا، مولوی نہیں ہو جائے گا، مولوی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سچا پکا عاشق رسول بھی ہو جائے گا. اس کے وجود سے عشق رسول کے مطلب کے دلیلیں ظاہر ہوں گی، اس کی زبان سے جب سرکار کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا تو دیکھنے کا ہوگا کہ اس کے منہ سے جب آقا کا ذکر ہوتا ہے تو کتنا پیار اور محبت سے آقا کا ذکر مبارک کرتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے. میں ایک درد مند اس اتھارٹی مسلمان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جس کے ہاتھ میں کریکلم سلیبس اور کالج اور یونیورسٹیز اور اسکولوں کی تعلیمی نصاب کی جس کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں، کہ وہ کوشش کرے کہ ان نصاب کے اندر عشق رسول کا، محبت رسول کا، چاہت رسول کا، الفت رسول کا، تعلق رسول کا، معرفت رسول کا ایک ایسا مضمون ہو، ایک ایسا مطلب اس پہ ٹاپکس ہوں، پڑھانے والے ایسے عاشقان رسول ہوں کہ جب 15-20-25 سال کے بعد جب یہاں سے کوئی پڑھ کے نکلے تو اس کا وجود عشق رسول کی چلتی پھرتی تصویر نظر آئے، گویا کہ اس کا جذبہ ہو کہ اتنا تو فنا ہو جاؤں آقا، میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ رہے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. میں اس بات کو مطلب سوچتا ہوں کہ میں سب کو تم یونی ہو اپنے جامعۃ المدینہ میں یا عاشقان رسول کے جو دیگر جو جامعات ہوتے دارالعلوم ہوتے ان میں تم داخلہ دلانا سے رہے، کون آتا ہے؟ اسکول کالج یونیورسٹیز بھری ہوئی ہیں ایڈمیشن سے دنیا بھر میں. تو یہ مسلمان والدین اور اے عاشقان رسول، خدا را کرم، رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، قرآن کریم کی تعلیم اور تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، ان کی برکتیں، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی کرامات، ان سب کا کیسا ٹوٹ ٹوٹ کر علم ایک مسلمان کے رگوں پہ میں ہونا چاہیے، ان کے جوش ایمانی، ان کی غیرت ایمانی کے کیسے واقعات پتا ہونے چاہیے. یہ پتا ہونا چاہیے مسلمان کو کہ دین اسلام کتنی تکلیفوں سے پھیلا ہے. انہیں پتا ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر پیار کرتے تھے، کیسا تعلق تھا ان سے، کہ جب آقا کو انہوں نے پیدر پہ روزے رکھے دیکھے، حکم کا انتظار نہ کیا، انہوں نے بھی پیدر پہ روزے رکھنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ کمزور ہو گئے. میرے آقا نے جب ان کی کمزوری دیکھی اور جب ان کے متعلق پوچھا تو عرض کی گئی، آقا آپ چونکہ پیدر پہ روزے رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی آپ کو دیکھے دیکھے پیدر پہ روزے رکھ دیے. فرمائے گا ایکو مثلی، تمہیں سے کون ہے میری مثل. مگر صحابہ کرام تو جذبہ تھا نا، وہ تو کر چکے نا جو کرنی بشر کی ہے، تو کر چکے نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس سوراخ پر اپنی ایڑی مبالک رکھ چکے نا کہ کوئی آ کر میرے آقا کو تکلیف نہ دے دے، تو بتا گئے نا رہتی دنیا کو کہ عشق رسول کس کا نام ہے، محبت رسول کس کا نام ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی گود میں میرے آقا اپنے سر مبارک کو رکھے آرام فرما رہے ہیں، نماز عصر کا وقت چلا گیا مگر میرے مولا علی نے میرے آقا کو اٹھایا نہیں کہ بتا دیا دنیا کو کہ عشق رسول کس کا نام ہے. دین کس کا نام ہے, اسلام کس کا نام ہے, محبت رسول کسے کہتے ہیں, چاہتے رسول کسے کہتے ہیں. اور محبت رسول کا انعام یہ ہوا کہ میرے آقا نے مولا علی کے لیے سورج کو الٹے پاؤں پلٹا دیا اور اپنے لعاب دہن سے صدیق اکبر کا زخم درست کر دیا. یہ باتیں ہماری نسلوں کو کیسے پتا چلیں گی؟ سوچتا ہی کروڑوں کروڑوں مسلمان جس طرح دنیا بھر میں کالج اور یونیورسٹی خاکے چھان رہے ہیں, ان میں یہ باتیں کیسے اترے؟ آپ نیکی کی دعوت عام کرو دعوت اسلامی والو, اور اس کے رسول کی یہ شمعیں لے کر گلی گلی کریا کریا کوچا کوچا شعبہ شعبہ ادارہ ادارہ جاؤ اور نیکی کی دعوت کی دھوئے میں جاؤ, اور دس گیارہ بارہ ربیع الاول کو سارے کے سارے عاشقان رسول گاؤں دیار گوٹ کریا کریا کا چپا چپا پہنچ جاؤ اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھویں مچا دھویں مچا. خوب جلوس میلاد کی برکتیں ہوں, اجتماعی میلاد کی برکتیں ہوں گی, آپ کے ہاتھوں میں مدنی پرچم ہوں گے, آپ کے سر پر امام کے تاج ہوں گے. کتنے گاؤں دیہات والے بےچارے ایسے ہوں گے جن کو پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہوگا, ہوتا ہوگا تو صحیح نہیں پتا ہوتا ہوگا. اپنے ساتھ یونیورسٹی والوں کو, کالج والوں کو, وکلا کو, ججیز کو, یہ جتنے پروفیشنل ہیں سب کو لے جاؤ, یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے مچائیں گے. ایک سے ایک آپ کو ان میں عاشقان رسول نظر ملیں گے. بہت ساری چیزیں جو نہیں پتا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ دعوت اسلامی والوں آپ کو بتانی ہے, مدنی قافلوں میں سفر کر کے بتانی ہے, مدنی انعامات پر عمل کر کے بتانی ہے, مدنی مذاکرے جو بارہویں نہیں تیرہویں رات تک جاری ہیں ان میں لالا کے بتانے. آپ ماشاءاللہ جس ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ روزانہ رات کا ہفتہ وار اجتماع بنا لو بارہویں تک, یہ جتنے بھی ہیں اس وقت میں سب کو دعوت دے رہا ہوں, آپ روزانہ بارہویں تک عشاء یہاں پڑھیں. یہ دعوت ہے, دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی ان عاشقان رسول کو دعوت, اور اپنے ساتھ قافلے لے کر آئیں. سمجھے کہ ہر رات بارہویں تک آپ کے لیے ہفتہ وار اجتماع ہے, اپنے علاقوں سے, اپنے محلوں سے, اپنی گلیوں سے اسلامی بھائی لے کر آئے, چلو مدنی مذاکرے میں چلو, چلو مدنی مذاکرے میں چلو. یہ باب المدینہ کے بارہ اجتماعات میں سے ایک اجتماع ہو رہا ہے, اور ہمارے مخصوص علاقے اور ڈویژن کا یہ ہفتہ وار اجتماع ہے, اور ماشاءاللہ یہ اجتماع فیضان مدینہ مجھے گویا کی طرح بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ سارے کے سارے ہفتہ وار اجتماع والے مدنی مذاکروں میں آ جائیں, اور مدنی مذاکرے والے الگ ہوتے ہیں جو شہر بھر سے آتے ہیں, دنیا بھر سے آتے ہیں, ابھی تو بلوچستان سے بسوں کی بسیں چلی ہیں, جی ہاں تیارے کے تیارے تیارے آ رہے ہیں, ایروپلین بھر بھر کر آ رہے ہیں, بلکہ آ گئے اور آ کر کیا کریں گے, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد, مرحبا دلدار کی آمد, مرحبا حضور کی آمد, مرحبا پرنور کی آمد, مرحبا آقا یتار کی آمد, مرحبا. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے ہمارے ہر نصاب میں ہونا چاہیے. ہمارے قائد ہمارے نظریات کو مضبوط کرتی ہے کتاب, ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کتاب, اور ہمیں ایمان کی حفاظت کا ذہن دیتی ہے کتاب. عشق رسول اور محبت الہی, صحابہ کرام کی محبت, اولیاء کرام کی محبت, سادات کرام کی محبت, قرآن کریم کی محبت کہ جام بھر بھر کے پلاتی ہے کتاب. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اللہ کرے کہ یہ کتاب ہمارے نصاب کا حصہ بن جائے, اللہ کرے یہ کتاب ہمارے نصاب کا حصہ بن جائے, اور اس طرح اور عشق رسول کی کئی باتیں ہمارے نصاب میں آ جائیں. یہ کروڑوں مسلمان نصاب اس ان تعلیمی اداروں میں ان تک یہ باتیں پہنچے. یہ دیکھیں کتاب سیرت مصطفیٰ, اس کو تو میرا خیال ہے ہر عاشق رسول کو پڑھ لینا چاہیے, پڑھ لینا چاہیے. یہ دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم اس طرح کا انداز, یہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 30 حکایات, آج ان کا شب عرس ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جنہیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ 5 ربیع الاول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شب عرس ہے. دعوت اسلامی بتا رہی ہے, صرف بتا نہیں رہی ہے, رسالہ لکھ کر دے رہی ہے کہ اس کو پڑھو, پتا چلے کہ اہل بیت کے اس عظیم شہزادے کا مقام و مرتبہ کیا تھا. یہ پڑھے نا پتا چلے. بیان اکونٹ رسالہ امیر سنت نے دیا, یہ پڑھ لیں. ابھی ایک دن باقی ہے جمعہ, ہفتے سے پھر ہمیں حسن اخلاق رسالہ دیا گیا, کتاب 90 صفحے کی دی گئی ہے, اس کو ہم نے ایک ہفتے کے اندر پڑھنا ہے. یہ لٹریچر ہے مقتت المدینہ سے لیں, اور یہ کروڑوں کروڑوں اب نصاب میں آئے. جب آئے جب آئے آئے ہم تو اس میں ہمارا تو کوئی اور میرا تو کوئی زور نہیں. ہم تو صرف نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں اور ایک سنت و برا پیغام پہنچا سکتے ہیں, مگر اے دعوت اسلامی والو, آپ کے تو لاکھوں کروڑوں مجموعی طور پر عاشقان رسول سے رابطے ہیں. ایک ایک گھر میں جا کر رسالے مقتت المدینہ کی, کتاب مقتت المدینہ کی, مانام فیضان مدینہ ایک ایک گھر میں پہنچاؤ. یہ بہت ضروری ہے. ہر گھر میں مدنی چینل چلنا چاہیے, ہر گھر میں نیکی کی دعوت کی دھمیں مچنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمارا بچہ بچہ مدنی پرچم گھر میں لے لے کر, ہماری اسلامی بہنیں مدنی پرچم گھر میں لے لے کر انشاءاللہ ہمارا بھیا مصطفیٰ کی دھمیں مچائیں گے. نقشے لالے پاک گھر گھر پہنچے گا, چراغا گھر گھر ہوگا, جھنڈے گھر گھر لگیں گے, عمارتیں ہمارے محلوں میں سجیں گی. دعوت اسلامی کو اپنے گھروں میں آنے دو اور اس کی دعوت کو عام کیجیے. یہ دعوت اسلامی کا پیغام ہمارے اندر غیرت ایمانی, جوش ایمانی پیدا کرتا ہے, مدینے کی محبت پیدا کرتا ہے. تو بس اب آپ یہ دو دو دو دعوت خاص میں دوں گا, پھر بیان ختم کرتا ہوں. نمبر ایک, روزانہ مدنی مذاکرے میں آئیں. جس کی نیت بنتی ہے سچے دل سے ہاتھ اٹھا دے کہ میں بس انشاءاللہ 12ویں تک, جلوس میلاد میں بھی بس 13ویں تک, چلو نیت کر لو یار, کرو سچی نیت, کرے کرے. دیگر اجتماع میں بھی سنا جا رہا ہے. اچھا, تو جہاں جہاں بھی باب المدینہ میں جہاں جہاں اجتماع میں سنا جا رہا ہے, سب کو میں دعوت دیتا ہوں فیضان مدینہ میں اگر آپ عشاء نہیں بھی پڑھتے نا تو اپنے علاقوں سے عشاء پڑھ کر آ جائیں بس. مگر 13 ربیع الاول تک مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت سے ذرا زوردار ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ تو کہہ دو, سچی نیت کے ساتھ, پکی نیت کے ساتھ. اے میرے نگران و مبلغو, لے آؤ یہ موقع ہے, عاشق میلاد امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خوب لوٹ لو, لوٹ لو. لوٹنے کا عشق رسول کے ماشاءاللہ وہ مدنی پھول بیان ہوتے ہیں, شریعت و طریقت کے وہ مدنی پھول بیان ہوتے ہیں. پھر جلوس میلاد, روزانہ جلوس میلاد, مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ آپ سے نیت لینی تھی, دوسری 10, 11, 12 مدنی قافلہ, جلوس میلاد, اجتماعی میلاد, سب مدنی قافلے میں. اور جو ایسے اسلام بھائی ہیں جن کی گورنمنٹ جاب ہے, جن کے لیے فیسلٹی یہ ہے کہ وہ جمعہ ہفتہ اتوار مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں, تو انہیں یہ مدنی نتیجہ ہے کہ وہ شب جمعہ ہی مدنی قافلوں میں پہنچ جائیں, تاکہ اجتماعی میلاد بھی مدنی قافلے میں ہو, پھر جلوس سے میلاد جمعے کو, اور پھر ہفتہ اتوار مدنی قافلے کا جدول دیگر اس کے ساتھ پھر واپس آ جائیں. تو یہ آپشن ہے آپ کے پاس. تو ان شاء اللہ 10 سے لے کر 14 تک, ٹھیک ہے نا, 10 سے لے کر 14 تک مدنی قافلوں کی دھمیں مچاتے رہیں گے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع کے درود پاک پڑھائے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بزرگوں نے فرمایا کہ جو اس درود پاک کو ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, یہاں تک کہ وہ یہ دیکھے گا کہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے کے ہمراہ ہیں, یہاں تک کہ وہ یہ دیکھے گا کہ قبر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجام وعلى آله وصحبه وسلم.

میٹھے میٹھے سہ بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ہر ہفتے ایک رسالے کے پڑھنے کی ترغیب ہے. الحمدللہ عزوجل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کسی ایک رسالے یا کتاب کے مطالعے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں. نیز آپ مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عنایت فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں آپ کی طرف سے اس کتاب یعنی حسن اخلاق کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس کتاب کو پیشگی ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کے دل کی دعائیں لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بڑے بڑے سہ بھائیوں، انشاءاللہ عزوجل 24, 25, 26 نومبر یعنی 5, 6, 7 ربیع الاول بروز جمعہ ہفتہ اتوار مجلس رابطہ برائے تاجران اور 27, 28, 29 نومبر یعنی 8, 9 اور 10 ربیع الاول بروز پیر منگل بدھ مجلس ذرائع آمد و رفت یعنی ٹرانسپورٹ کا 3 دن کا تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہوگا. ان تربیتی اجتماعات میں دیگر مبلغین کے تربیتی بیانات کے ساتھ ساتھ نگران شورا کا بھی سنت و برا بیان ہوگا. نیز 3 دن امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اپنے شہروں علاقوں سے ان شعبوں سے وابستہ عاشقان میلاد، مثلا تاجران، فیکٹری مالکان، بس مالکان، گڈز شوروم، ڈرائیورز، پیٹرول پمپ مالکان، ایئرپورٹس عملہ، ریلوے عملہ، ٹریولز ایجنسی والوں کو ان تربیتی اجتماعات میں شرکت کی بھرپور دعوت دی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سہ بھائیوں، ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ و جامعات المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے اپنے مدنی احتیاط سے تعاون فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل 17 دسمبر بروز اتوار دن 2 بجے مدنی احتیاط مہم یعنی ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوگا، جس میں فی یونٹ 10,000 روپے کا ہوگا. مدنی احتیاط جمع کروانے کے لیے اپنے قریبی مدنی مرکز فیضان مدینہ، جامعات المدینہ، مدرسۃ المدینہ، اسی طرح ڈونیشن سیل، مدنی احتیاط کے بستے پر ذمہ داران سے رابطہ کیجیے. یاد رکھیے، مدنی احتیاط جمع کرواتے وقت رسید ضرور حاصل کیجیے. مکتبۃ المدینہ کے اعلانہ سماعت فرما لیجیے. بچوں کی سچی کہانیوں پر مشتمل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ جو کہ منفرد ہے، معلوماتی رسالہ نور والا چہرہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے سنیے. عاشقان درود و سلام کے لیے ایک بہترین انعام نور والا چہرہ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے 8 کمالات، پانی کا چشمہ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی ٹھوکر سے کیسے جاری ہوا، ویڈیو گیمز کے ذریعے دین و ایمان کا نقصان، ویڈیو گیمز کی نحوست کے 14 عبرتناک واقعات، اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ نور والا چہرہ کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور اپنے مرحومین کے ارسال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر، دکان دکان یہ رسالہ تقسیم بھی کیجئے. اس کا ہدیہ 7 روپے. الحمدللہ عزوجل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 14 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جس میں جرمن، گریک، ڈچ اور رومن اردو وغیرہ شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کا رسالہ کتاب بہتر کون، اس کتاب کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے، اسلام میں بہتر کون. 45 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی کتاب مدنی آقا کے روشن فیصلے، اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی فیصلوں کے متعلق، احادیث مبارکہ، حدیثوں کی اسناد سے متعلق اہم معلومات، 40 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں. یاد رہے کہ یہ قیمتیں صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بیان کی گئی ہیں, بقیہ ممالک والے اپنے اپنے ملک کی کرنسی کے مطابق طلب فرمائیں. آج ہفتہ وار سنتوں بھرے حلقے میں رشوت کے موضوع پر مفید ترین معلومات دی جائیں گی اور دعا میں ادائے قرض کی دعا یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عزوجل. اب انشاءاللہ عزوجل ذکر ہوگا, دعا ہوگی, صلاۃ والسلام, اذان عشاء, نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ مدنی حلقے لگے گی اور پھر انشاءاللہ وقت مناسب پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا. ماہنامہ فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ الحمدللہ یہ ہر مہینے جاری ہوتا ہے اور عاشقان رسول ماشاءاللہ اس کو حاصل کرتے ہیں, خوب خوب برکتیں پاتے ہیں. تو کئی ہزارہا اسلامی بہن نے اس کی بکنگ کرائی ہے اور اس کے یہ گھر گھر پہنچانے کا بھی سلسلہ بنایا جاتا ہے مجلس کی طرف سے. تو چونکہ اب اس کا سال مکمل ہونے کو ہے تو اس کی دوبارہ رینیول یعنی آئندہ سال کے لیے بکنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا, اور مزید بھی جو اب تک بک نہیں کرائے وہ ضرور بک کرائیں تاکہ جن شہروں میں مکتبۃ المدینہ کی مجلس کی سروس فراہم کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو گھر تک پہنچانے کا سلسلہ بنا رہے ہیں. اس سلسلے میں اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے مدنی چینل کے ناظرین رابطہ فرمائیں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور باب المدینہ کی دیگر اجتماعات میں ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کے لیے باہر بستے لگائے گئے ہیں تو آپ اسلام بھائی وہاں سے رابطہ کر کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ ضرور کروائیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھنے میں شامل ہو جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا the Lord. رسول اللہ Salam alayka ya Rasul Allah. As-salam. حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية كرت ناراض هوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب اللہم انا نسألک العفو والعافية فی الدین والدنیا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني فاعف عنا فاعف عنا نبی کا صدقہ صدا کے لیے راضی ہو جا نبی کا صدقہ صدا کے لیے راضی ہو جا کبھی بھی نہ ہونا ناراض یا الہی الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے مشکل مشکلیں حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے اے مالک مولا رب کریم رب رحیم اے ہم گناہگاروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا صبح و شام گناہوں میں غرق رہنے کے باوجود دن رات تجھے ناراض کرنے والے کام کرنے کے باوجود ہمیں عزتوں سے نوازنے والے مولا ہم خطا کاروں کو دنیا میں عزتیں عطا کرنے والے مولا ہم تسلیم کرتے ہیں مولا ہم گناہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں تو کریم ہے تو رحیم ہے اے مالک و مولا عز و جل تیری رحیمی کا صدقہ تجھ سے مانگتے ہیں اگر تو کرم کرے تو ہم گناہگار بھی نیک ہو جائیں اے مالک و مولا عز و جل اے رب کریم ہم گناہگاروں کی خطاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما اے مالک و مولا عز و جل تجھے اس ماہ میلاد کا صدقہ اے مالک ہم نے سن رکھا ہے کہ جب تیری رحمت جوش میں آتی ہے تو بڑے سے بڑے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے اے مولا ہم نے تو تیری رحمت کے وہ واقعات سنے ہیں کہ جو بندہ محض اپنے کام کے لیے آیا لیکن اللہ والوں کے ساتھ اسے بیٹھنا نصیب ہوا علم دین کی مجلس میں بیٹھنا اس کو نصیب ہوا اے مولا ماہ میلاد میں تیرے محبوب کا میلاد منانا نصیب ہوا اے مالک و مولا عزوجل تو نے اس گناہگار کو بخش دیا اے مولا ہم خطا کار ہیں گناہگار ہیں ہماری نیتوں کے کوئی ٹھکانے نہیں مولا ہم کچھ نیک عمل کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے اگر کر بھی لیں تو ریاکاری خود پسندی اے مولا عزوجل دکھاوا ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اے مولا ہم خطاکار ہیں سیاہکار ہیں مانتے ہیں مولا پر تیرے محبوب کے ماننے والے ہیں تیرے محبوب کا ذکر کرنے والے ہیں مولا ہم جو لوگ تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں اے مولا عزوجل ان سے محبت کرنے والے ہیں اے مولا اس وقت ہم تیرے نیک بندوں کے درمیان بیٹھے ہیں مولا شب جمعہ ہے اے مولا عزوجل اجتماع پاک میں حاضر ہیں اے مولا عزوجل یہاں پر کئی لوگ ہیں کئی عاشقان رسول حاضر ہیں مولا ہم نے سن رکھا ہے کہ ایسے اجتماعات میں تیرے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے صدقے میں تو گناہگاروں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اے مالک و مولا عزوجل ہفتہ وار اجتماع کے اندر اس وقت یہاں پر کثیر عاشقان رسول دست دعا دراز کیے ہوئے ہیں اے مولا ان میں جو تیرا نیک بندہ ہے جس کی دعا کرنا تیری بارگاہ میں قبول ہے جس کے ہاتھ اٹھانا مولا تجھے پسند ہے جس کا مانگنا مولا تیری بارگاہ میں قبول ہے اے مالک کو مولا عزوجل اس نیک بندے کے صدقے اپنے پسندیدہ بندے کے صدقے مولا ہم گناہگاروں پر رحمت کی نظر فرما اے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما اے مولا عزوجل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے مالک و مولا عزوجل ماہ میلاد کا صدقہ آج کی مبارک رات کا صدقہ اے مولا ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما اے مولا ہماری تمام خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اے مولا تو چاہے تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں نیکوں میں شمار کر دے اے مولا تو چاہے تو ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے اے مولا عزوجل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما ہمارے بہن بھائیوں کی بے حساب مغفرت فرما اے مولا عزوجل ہمارے پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرما اے مالک و مولا عزوجل اس دنیا میں رکھنا تو شان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ایمان و عافیت کے ساتھ اے مالک و مولا عزوجل بہت دل کرتا ہے نیکیاں کرنے کا، بہت دل کرتا ہے، بہت اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، بہت ارادے کرتے ہیں مولا، پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم بیان سنتے ہیں، مدنی مذاکروں میں حاضریاں دیتے ہیں، کہ مولا عزوجل ولی کامل کی صحبت اختیار کرتے ہیں، دنیا والے اچھے سمجھتے ہیں مولا، پر ہمارا اندر، ہمارا باطن بہت گندا ہے، بہت میلا ہے مولا۔ کہ مالک و مولا عزوجل تو جانتا ہے، تو ہمارے کرتوتوں کو جانتا ہے، ہمارے اعمال جانتا ہے، اے مالک و مولا عزوجل تجھے اس مبارک شب کا صدقہ، اس مبارک رات کا صدقہ، اس مبارک اجتماع پاک کا صدقہ مولا، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بننا نصیب فرما، ہمیں سعادت مند انسان بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ اے مولا، اے مولا، اے مولا کریم، ہمیں ایسا بنا، ایسا بنا کہ تجھے اور تجھے محبوب کو پسند آ جائے۔ اے مالک مولا عز و جل، اس مبارک رات کا صدقہ، یہاں جتنے عاشقان رسول حاضر ہیں مولا عز و جل، سب کی دلی نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ مولا ہم نے سن رکھا ہے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، مرادیں بھر آتی ہیں، خالی جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ اے مولا عز و جل، تجھے تیرے محبوب کے صدقہ، جو لوگ اس نیت کے ساتھ، اس حسن ظن کے ساتھ کہ ہماری دعائیں یہاں قبول ہوگی، ہماری خالی جھولیاں یہاں بھرتی جائیں گی، مولا ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لے۔ اے مولا اس مبارک رات کا صدقہ، اس پاک کا صدقہ، جن کے دلوں میں جو نیک جائز تمنائیں ہیں، جو نیک دعائیں لیے بیٹھے ہیں مولا، سب کی نیک تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے مولا سب کی خالی جھولیوں کو ان کی مرادوں سے بھر دے۔ اے مالک و مولا عزوجل، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے مولا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما۔ مولا جو گھریلو پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اے مولا مقدمات میں، ناجائز مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، مولا سب کی پریشانیاں، دکھ تکلیف دور فرما۔ اے مالک و مولا عزوجل سب کے مقدمے دور فرما۔ گھروں میں جو ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں مولا دور فرما، محبت عطا فرما، سکھ عطا فرما ہمیں۔ مالک و مولا عزوجل ہم سب کو چین عطا فرما، ہمیں مولا عزوجل راحت عطا فرما۔ اے مولا تیرے بندے، تیرے محبوب کے امتی بہت پریشان ہیں مولا، ان کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے مولا عزوجل جس کے دل میں جو نیک جائز تمنا ہے، اے مولا اپنی رحمت کی نظر فرما۔ جو بیمار ہیں جہاں کہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں مولا، اس اجتماع میں جو بیمار حاضر ہیں، جو بیماروں کے نمائندے بن کر آئے ہیں مولا، سب کے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما، شفا عطا فرما۔ اے مولا جو آپریشن تھیٹر کے اندر مولا عزوجل مریض موجود ہیں، اے مولا بغیر آپریشن ان کو صحت عطا فرما۔ جو آئی سی یو میں ہیں مولا، ان کو بھی اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ اے مولا عزوجل جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے مولا عزوجل ہمیں اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا، با عمل عاشق بنا، متقی عاشق بنا، پرہیزگار عاشق بنا۔ اے مولا محبتیں پھیلانے والا عاشق بنا، نفرتیں مٹانے والا عاشق بنا۔ مولا ایسا بنا، ایسا بنا جو ہمیں دیکھے اسے تیرے محبوب کی یاد آ جائے۔ اے مالک مولا عزوجل ملک پاکستان پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما۔ اے مالک مولا عزوجل شہر کراچی پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اے مالک مولا عزوجل تمام مسلمان جہاں کہیں ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ اے مالک مولا عزوجل ہم سب کو بار بار بار بار بار بار ہر سال حج کی سعادت نصیب فرما۔ اے مولا بار بار میٹھے مدینے کی بعد مقبول حاضری نصیب فرما۔ گنبد خضرا کے سائے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ جب ہدم واپس یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوائے مصطفیٰ جب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا پہلا کو سلام سمائے بجے دے گی دایت پہلا نام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درو ہم فقیروں کی سربت پہلا کو سلام ہم فقیروں کی سربت پہلا ہو سلام جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی جس کے جلوے سے مر گولے پاکے من بت پہلا کو سلام صفا جانے رہا بت پہلا کو سلام بز میں ہدایت پہلا کو سلام جس کے ماتھے شفا کا گہرا رہا جس کے ماتھے شفا ہت کا گہرا رہا اس جبینی سعادت پہلا کو سلام اس جبینی سعادت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ بدر میں ہدایت پہلا ہو سلام شمعِ بدر میں ہدایت پہلا کو سلام صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.